אוקיי, שלום כולם. שמי יואב לנצמן, אני כותב את הבלוג מסה קריטית והמנחה הקבוע של תוכנית החללית. שלום לכם שהצטרפתם אלינו ואני מאוד מתנצל על כמה דקות של עיכוב ושל עניינים טכניים שרובם ככולם בגללי. כן, אנחנו ב-1 במרץ 2014 ויש לנו תוכנית עמוסה ביותר, אנחנו נדבר על טילים ועל אסטרואידים ועל גלקסיות שמתמזגות, על ניתוחי עיניים, כן, וחדשות מגניבות למדי מטלסקופ החלל קפלר. איתנו היום נבחרת רחבה מהרגיל של משתתפים, איתנו דוקטור קרן לנצמן, המפיקה של החללית. שלום קרן. שלום. והתמנונית. והתמנונית, שהיום אין לנו מה לעשות בתוכנית כי אין לנו שום חדשות רוזטה, אבל היא כאן. שלום, תגידי שלום. אוקיי, יפה מאוד. היא תמנונית מאוד מנומסת. איתנו יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, מהתחום של אסטרופיזיקה. שלום יעל. היי. תכף נראה אותך גם. ויקטור צ'רנוב, דוקטור ויקטור צ'רנוב, מהנדס טילים, מדען טילים. כן. זה תמיד מגניב שיש לנו בתוכנית. עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של קוסמולוגיה. עופר? אהלן. יפה, ואורח מיוחד שיש איתנו היום, דוקטור דוד פולישוק. שחוץ מזה שהוא חבר ותיק, היום הוא דוקטור ב-MIT. בהחלט. נכון? ומדבר איתנו מעבר לים. מעבר לים. מעבר לאוקיינוס. מיום שמשי במיוחד. כן, אין שלג היום? יהיה שלג, אבל היום הוא שמשי במיוחד. זה יפה. אז נתחיל במלאכה. הנושא הראשון שלנו הוא בתחום של אסטרואידים, ואנחנו נתחיל ממשהו שאולי הוא קצת פחות חדשות, כי פה ושם אנחנו יכול להיות שהזכרנו את זה, הנושא של תוכנית שנאסא החלה לממן, או החלה להתחיל לחפש את המימון אליה ללכידת אסטרואיד והבאתו למסלול סביב הירח. אז יעל, בבקשה. יום! מגיבים בפייסבוק. זה התפקיד שלך, התפקיד שלי זה לשכוח להגיד את זה, ואז את מזכירה לי. אז אנחנו מקבלים גם שאלות בפייסבוק וביוטיוב, אנשים יקרים ואהובים שלנו. אז בפייסבוק, בדף האירוע, אתם תמצאו שרשור מיוחד לשאלות לחברי הפאנל. ביוטיוב אתם יכולים להשאיר שאלות עם שתי כוכביות לפני, ואנחנו נשתדל להתייחס לפני, במהלך השידור, סליחה, ואם לא, אז מיד אחרי השידור. וחוץ מזה, אני מתנצלת מראש, ברגע שאתם תראו את המחשב שלי קורס ונעלם ומתפוצץ, מכיוון שזה יום כזה של תקלות טכניות. כרגיל. יעל, אלייך. במקביל עם המחקר של נאסא והתוכנית להגנה בעצם מאסטרואידים ומחשבות של מה לעשות כדי להגן עלינו מפני פגיעת אסטרואיד ואסון עולמי, רוצים גם לחקור את האסטרואיד עצמו. והבעיה היא שהם בדרך כלל חולפים על פנינו והם לא מחזירים הרבה אור ואין לנו הרבה אפשרויות לעקוב אחריו להרבה זמן וממש לראות מה קורה שם. ולכן הם מפתחים איזושהי תוכנית ללכוד אסטרואיד. רוצים ללכוד אותו ולשלוח אותו למסלול סביב הירח, ואחר כך נוכל ככה בשקט לשלוח לשם חללית לבדוק ולראות ממש מה קורה שם. לחקור את האסטרואיד מכל הבחינות מהחומרים ומאיפה הוא הגיע ולא יודעת מה עוד. מחפשים בשביל זה כל הזמן, עוקבים אחרי זה עוברים מאות ביום אם לא יותר, חולפים על פנינו, ופשוט כל פעם שעובר אחד חדש, רושמים אותו במאגר ומחפשים בעצם מועמדים מתאימים בשביל הלכידה הזאת. כמובן שכמה שיותר קטן יותר טוב, אז האופציה האידיאלית היא למצוא אחד קטן, אני חושבת, הם אמרו, פחות מ-12 מטר רוחב, בשביל לנסות ללכוד אותו, אבל כמובן שיש פקטורים רבים נוספים מלבד הגודל, שזה הכיוון שהוא מגיע והמסלול והמהירות, אז יש גם אופציה לנסות ללכוד חתיכה, איזשהו סלע ממנו, מאסטרואיד גדול יותר, ולשלוח אותו למסלול סביב הירח. אני חושבת שזה מתוכנן להתבצע לקראת 2020, אם אני לא טועה. כלומר, עוד איזה 5 שנים, אולי אני פספסתי את הפרט הזה. זה פחות או יותר התוכנית. ולמה דווקא מסלול סביב הירח? כדי להשאיר אותו פה, קרוב. ושלא יהיה מסלול סביב כדור הארץ, כי... כן, למרות שאסטרואיד קטן-קטן לא יאיים עלינו כל כך, אבל למה הירח ולא כדור הארץ? לא יודעת, רוצים לשלוח אותו לירח. מהסיבה שהוא לא יסכן את כדור הארץ. מה, אם הוא 12 מטר? לשים גוף סביב כדור הארץ זה יכול... to freak out אילו אנשים. גם כשהוא כזה קטן? כן, כן. עד שיש... האמת היא שאין לנו אותו מקום מסביב לכדור הארץ, הוא מלא בלוויינים ובלגן וזבל ו... אולי זה גם חלק מהשיקולים. רגע, אבל האסטרואיד שהתרסק בשם רוסי כלשהו שאני לא מצליחה להגות. של יבינס. של יובינס. הוא היה גדול יותר. אז זהו. 17 מטר, משהו כזה, נו, והוא עשה נזק גדול מאוד. אה, וואלה? אני הייתי משוכנת שהיה הרבה יותר גדול, ולכן ה-12 מטר הוא לא כזה משמעותי. לא. הגבול שמדברים עליו הוא 7 מטרים, ובעיקר בגלל בעיה טכנית של איך לתפוס את הגוף הזה. הם רוצים לקחת מין קופסה שפשוט תתפוס את החללית, את האסטרואיד, ובשביל זה החללית צריכה להיות מספיק גדולה, לבנות חללית גדולה, אז זה מסובך, צריך אסטרואיד קטן. עכשיו הם מגבילים את זה, ככל שאני זוכר, ל-7 מטרים, וכמו שיעל אמרה, יש עוד הרבה מאוד קריטריונים אחרים, המסלול שלו הנוכחי, המהירות שלו, זמן הסיבוב, אם הוא מסתובב מהר מדי, זה גם יהיה קשה לתפוס אותו, או אסור שהוא יהיה, יודע מה, עשוי מיותר מדי רכיבים, אלא שהוא יהיה איזה גוש אחד, יש הרבה מאוד קריטריונים, אבל לא זו הבעיה של התוכנית, הבעיה של התוכנית שהיא פשוט לא תתקיים לעולם, אני ראיתי את הסרט הזה של ג'יימס בונד, לי זה נשמע אמין. כן, כן, במון רייקר זה קורה משהו דומה, ושם כנראה זה יישאר. הבעיה של התוכנית שאין לה כסף. שם לא הייתה לבעיה של הרכב, של הרכב ואחידות וגודל. נפתח ככה, בדיוק. בדיוק, כן, אין שום בעיה. הבעיה שזה עולה המון כסף, מי שמריץ את התוכנית הזאת זה משרד האסטרונאוטים, של נאסא, לא משרד המדעי, או לא הרכיב המדעי של נאסא. פשוט האסטרונאוטים, סלש המהנדסים של נאסא, רוצים עבודה, וזה באמת מגניב, אין ספק שדבר כזה יהיה מגניב, זה גם ייתן הרבה, בוא נאמר, ישפר את היכולות הטכנולוגיות של נאסא, של ארצות הברית, שזה גם דבר חשוב. מבחינה מדעית, התרומה של זה היא די שולית, וכמו שהזכרתם, סלעים בגודל, נאמר 10 מטרים, נופלים לכדור הארץ, ואנחנו מוצאים אותם כמטאוריטים, ואנחנו יכולים לחקור אותם ככה. אני לא רוצה להגיד שהשיקול המדעי הוא אפסי, אבל בכל זאת הוא לא כזה רחב. הצד המדעי של נאסא, או חוקרי האסטרואידים, הם פה בארצות הברית מאוד מתנגדים לפרויקט הזה, בעיקר הם חוששים שייקח כסף מהם בשביל התוכנית. בכלל, המדעים הפלנטריים בארצות... דוד, יש לי שאלה. שאלה מהקהל, שהיא בעצם אני, כי הקהל עדיין לא התחיל לשאול שאלות, אז אני יכולה לשאול שאלות מפגות. אם אנחנו נדע איך לתפוס אסטרואיד, לא יהיה לזה המון השלכות מאוד מאוד חשובות לפעם הבאה ששרדינסקי או משהו כזה יחליט להתפוצץ עלינו? בפירוש, אבל אסטרואיד בגודל 7 מטרים, זה מה שיעשה את ההבדל. מאוד יהיה מעניין, אני מאוד אשמח אם נתפוס אסטרואיד בגודל 100 מטר, קילומטר, ואתה אומר, זה רק עניין של גודל. מה, זה רק עניין של גודל, אבל לא, יש הבדלים גדולים מאוד בהרכב שלהם, במבנה שלהם בעיקר. אסטרואידים, כמו שאנחנו מבינים אותם היום, זה לא איזה אבן, זה איזה מין אסופה של אבנים. אסופה של האבנים הזאת, נאמר, גודלה קילומטר, 10 קילומטר, 100 מטר, אבל יותר קטנים מזה, האסטרואיד כזה מורכב מרכיבים מאוד קטנים, נאמר 10 מטר. אז אפשר לקחת את האסטרואיד הקטן הזה, ואז להשקוט אותו. זה לא מעניין, או אולי לאסוף אותם. או לאסוף אותם אחד אחד. עוד אחד ועוד אחד. מבנה אסטרואיד גדול מכל מיני קטנים שנלכוד, ונשחרר אותו במסלול סביב הירח. כמו פאוור רנג'ר רק עם אסטרואידים. עכשיו, אם כבר דיברנו על ללכוד אסטרואידים ולנחות עליהם, כי החללית הזו אומנם כאילו תופסת אסטרואיד, אבל האסטרואיד הזה עולה ישקול בערך פי אלף ממנה לפחות, הרבה יותר בעצם, אז היא בעצם די נוחתת עליו, נכון? אז... יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני תוכניות, ואני, האמת, מתגלגל על שולחני מין תוכנית כזאת, זה נראה, אתה כמהנדס, אני חושב, אתה די תיעלם. יש לנו שאלה מהפייסבוק. כן, בבקשה. מהילה בניוביץ' הופמן שמרותקת למיטתה, ולכן אין הברירה אלא לצפות בחללית, ממשיכי כך, הילה. עם כל הכבוד לכדור הארץ, אסטרואיד כזה לא יוכל לפגוע בירח, או לשנות בצורה משמעותית את ההשפעה הדתית בין כדור הארץ לירח. אז ברור לי ששבעה שבעה מטר לא, אבל גדול יותר. אבל לא. כל הזמן פוגעים אסטרואידים גם בכדור הארץ וגם בירח. לפני איזה שבוע פרסמו תמונות מאוד יפות שרואים שם איזה הבזק אור, מתמונות שצולמו ב-2013. כן, כל הירח מכוסה במכתשים כתוצאה מפגיעה של אסטרואידים. יופי, so what? גם על כדור הארץ נופלים אסטרואידים מאחת לאיזה זמן, אנחנו קוראים לזה אולי מטאוריטים או מטאורים, תלוי שרוצים לכנות זאת. אם מדובר בגוף של נאמר 20 מטר ומעלה, אז זה באמת יכול להיות לא נעים לתושבי כדור הארץ. תושבי הירח, מה לעשות, עזבו אותו כנראה מזמן, לא כך אכפת להם. אולי יהיה אכפת בעתיד. יואב? With כן, the time slot on the internet. כן, כן. אז רגע, אז אני רוצה איזה, בשביל להוסיף לזה קצת את נקודת מבטך, לגבי הנושא של חברות כמו Planetary Resources ו-Deep Space Industries, שהזכירו את זה שהם הולכים לכרות אסטרואידים בשביל להגדיל את המאגר שזמין לתעשיות האנושיות של זהב, פלטינה ומתכות איזוטריות אחרות, שפשוט אין הרבה בכדור הארץ. אז זה הבעלה לדעת? כן, אז הם מתכננים דברים כאלה. האמת, נכון. זה נשמע יוצא מהכלל, זה מזכיר לי איזה סיפור ישן על גיאולוג בשם, גיאולוג אמריקאי בשם ברינג'ר, הוא הבין שמכתש גדול מאוד שנמצא באריזונה, ליד העיר פלגסטאף, הוא נוצר מפגיעה של אסטרואיד, מטאורית. זה באמת מכתש ענק, זה הקוטר שלו כקילומטר. והוא אמר, אסטרואידים או מטאוריטים הם מלאי ברזל, אני אקנה את השטח הזה, ויש שם המון ברזל, אני אשבור את השוק, אהיה מיליונר. הוא קנה את, הוא קנה את השטח, השטח עד היום שייך למשפחה, והוא עדיין הם מחפשים את הברזל. הבעיה היא שברגע שהאסטרואיד כזה פוגע בכדור הארץ, הברזל שמתעדה לגמרי, ואי אפשר למצוא שום דבר. אז הם די פשטו את הרגל. אותו דבר יהיה עם החברה הנחמדה הזאת, Planetary Resources, שהם באמת אנשים נחמדים, יצא לי לפגוש איזה שניים מהם, מלאי דמיון ויצירתיות, שזה יוצא מהכלל. בוא נאמר ככה, להתעשר מטיטניום וזהב באסטרואידים, אני קצת חושש שהם לא יצליחו, גם לא בעוד 100 שנים. מה שכן, יכול מאוד להיות שהטכנולוגיה שהם יפתחו, למשל... של טלסקופי חלל, עכשיו כן. הם הוציאו פרויקט, הם כבר הרוויחו איזה מיליון או שני מיליון דולר מהציבור על פיתוח טלסקופ חלל פרטי, שזה מגניב. בגודל, אולי בגודל אליים, כזה, זאת אומרת, בגודל כזה, כן. מה שאתה יכול לשים, לשים על השולחן כן. שלך. זה, כן, זה נפלא. אולי זה צעצוע משרדי, זה מה שאתה של... לא, לא, לא, זה לא צעצוע, לא, אני, לא. אני חושב שרק כמות האסטרואידים, כמות האסטרואידים שיגלו בזכות הטלסקופים האלה, כבר תועיל לנו כאנושות, אוקיי? זה אולי לא יביא לנו זהב ודברים כאלה, אבל אפשר יהיה לעשות הרבה יותר תצפיות מאשר אפשר היום עם מעט טלסקופים מאוד משוכללים ויקרים. אין ספק, אין ספק, אין ספק, אין ספק. בפירוש, ומה שאני רק אסיים, שזה מעניין. זה יורד לך אחרי שמהנושא הבא. בבקשה. בסדר. טוב. אז אנחנו... ביאסתי את קרן, נראה לי. מה? אתה ביאסת את התמנונית, זה הרבה יותר גרוע. הנה, היא עצבה עכשיו, אתה רואה? טוב, האמת היא, אני צריך למצוא את התמונה הזו, כי זה פשוט מגניב. אז אני אתן לויקטור בינתיים לספר על טיל מאוד מעניין שנחשף השבוע. אז הוא לא בדיוק נחשף. טף השבוע, אבל השבוע גילינו שרוסים ממשיכים עם מערכת האנגרה שלהם. מערכת אנגרה זאת מערכת ש... משפחת משגרים, למעשה שאמורה להיות מי החל ממשגר שהוא נורא נורא קטן ובגודל של בערך פלקון אחד, ועד למשגר ענק שאמור לקחת, שאמור להיות בגודל של דלתא 4 heavy או פלקון 9 heavy, ורוסים ממש כנראה יעשו טיסת ניסוי השנה. הם כבר בנו מוקאפ, כלומר איזשהו מודל של הטיל בגודל מלא בשביל לבחון את כל, את כל התהליכים של שיגור וכל מה שקשור בקשר לזה. הטיל הזה מעניין מכמה סיבות. א', הטיל הזה מראה שהרוסים מנסים להיות עצמאים, כלומר הם לא יכולים, אין להם יכולת לשגר מהשטח שלהם עם פרוטון, שזה המשגר הכבד שלהם, הם משגרים מקזחסטן והם רוצים להפסיק עם זה. הדבר השני הוא, הדבר השני הוא שהם מפתחים מנוע חדש וטיל חדש בעצמם, שזה מאוד יפה. הרוסים היום נמצאים במצב קצת מוזר, כי מצד אחד הם נגיד היום היחידים שיכולים להביא אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, והם מסוגלים לשגר בני אדם ויש להם תעשיית שיגורים מאוד טובה. מצד שני, כל ההישגים שלהם מבוססים על, על, על פיתוחים מהתקופה הסובייטית. כלומר, ומה שהם מנסים לפתח בעצמם בתקופה הרוסית, לא הולך להם כל כך טוב. הדוגמה הטובה שזה זה משימת הפובוס גרונט, שהם ניסו לשלוח לאחד ה, לפובוס, לאחד האביינים של המאדים, משימה מאוד מאוד שאפתנית, שנתקלה, שלא הגיעה לשם, היא נתקעה במסלול מסביב לכדור הארץ, מעקב תירוץ מופרך לחלוטין של קרינה קוסמית שפגע להם במחשב או משהו כזה. זה לא, הרוסים בכלל יש להם מצב היום ונורא עם מאדים, לא? הם אף פעם לא מצליחים להגיע לשם. כן, הם הצליחו, הם היו הראשונים שנחתו שם. הרבית מילה שובר באפס, כן. עכשיו, מה שקורה זה שאת המשגר הזה הם מפתחים עכשיו, אוקיי? וזה מראה על איזושהי דחייה של תוכנית החלל הרוסית, ולדעתי על זה תקום וטיפול תוכנית החלל הרוסית. אם המשגר הזה יעבוד, תהיה לנו תוכנית מאוד טובה, מאוד חזקה, שתיתן בוסט להמון פרויקטים אחרים, ושהם, ותתפתח עכשיו תעשיית שיגור שלמה, שזה נהדר לנו, באופן כללי לאנושות, כי א', לשגר זה תמיד טוב, וב', זה נותן איזושהי דחיפה לאמריקאים ולסינים לנסות להתקדם קדימה. אם התוכנית הזאת תקשר... אפילו שהמלחמה הקרה כבר נגמרה? כאילו, איזה דחיפה זה איתן לאמריקאים? קודם כל, אם לא שמת לב, המלחמה הקרה מתחילה עוד פעם. אני רק שמתי לב שחזרנו למלחמת העולם הראשונה פתאום, ופלשנו לקרים. מעבר לזה לא שמתי לב. פלשנו? אבל מעבר לזה... מה זה? זה לא קשור. פלשנו? טעות תמיד קיימת. מה? התחרות החלית הזאת היא תמיד קיימת. עכשיו, אם זה ייחשל, אז אני חושב שתוכנית החלל הרוסית תיגמר, כי הם השקיעו בזה המון כסף, ובשלב מסוים כל המהנדסים הוותיקים שלהם פשוט מתקופה סובייטית פשוט יפרו, ולצערנו גם ימותו, ואז אף אחד לא ידע לתחזק את זה, וזה יפגע בנו. זה אמור להיות מנוע נוזלי, מנוע נוזלי מאוד מעניין, מנוע נוזלי שהם מפתחים לבד, ואנחנו מקווים שזה יעבוד להם. והם אמורים לשגר מתישהו השנה, בתקווה. רגע, זה מה שהיה להגיד על זה. זה מוכן כן. כבר? השנה זה יטוס? הם אומרים, הם שואפים שכן. כלומר, הם לא מתחייבים על זה, אבל הם שואפים שטיסת הניסוי הראשונה שלה, זה טיל מודולרי, כלומר, אתה כבר הוא יכול להיות קטן, אתה יודעת, צורה והוא זרבות, והיא נכון, הם מנסים השנשו קטן בסקון אחד, כי אין סיבה להקים מוקאפ אמיתי באחד, אני לא זוכר באיזה ספייספורט שלהם הם מנסים לשגר, אבל אין סיבה להקים מוקאפ אלא אם אתה מנסה לשגר משהו, אתה מתחיל להריץ את כל הפרוצדורות של שיגור ואת כל הדברים האלה, כשיש לך איזושהי צורה של טיל לעבוד איתה. אז... ויקטור? אנחנו מאוד מקווים ש... שכן, הם שואפים סלטים, והם גם כמה שיגורים דרום קוריאנים עבדו עם המנוע הזה. אז רגע, אני לא מבינה משהו, זה מוקאפ? זאת אומרת, זה עוד מעט יהיה, או שזה כבר קיים ומשגר? סליחה על ה... יש מנוע והם בונים את הטיל, פשוט מה שקורה זה שבנוסף הרי לטיל צריך לבנות את כל הפרוצדורה של שיגור ואת כל החיבורים ואת כל התנועות ואת כל השינוע ואת כל הדברים האלה. בשביל זה לא צריך את הטיל האמיתי, צריך שיהיה דגם שלו בגודל אמיתי ורצוי גם אולי במשקל אמיתי. אז הם בנו את זה, אבל אין שום סיבה לבנות את זה בדרך כלל, אלא אם אתה מתכוון לשגר. הם בנו דגם של טיל שהוא נראה כמו טיל, ובמשקל של הטיל יש לו את הדלק של הטיל ואת המנוע של הטיל. אבל לא עשוי מעט. בלי הדק. כולם עושים את זה, לא, זה... אני מאמינה לך, זה פשוט נשמע כזה. מאתר שיגור ספציפי אפשר לשגר סוג מסוים של טילים, בדרך כלל. זה בדרך כלל לא נועד בשביל לשגר כל דבר. כן. אז אם הם בנו את כל מה שצריך מסביב, כנראה שיש גם טיל שהולך להיות קיים. כן. השאלה באמת זה מתי. כן. הם שואפים לשגר ב-2014. והם ישגרו דברים שיבקשו. אבל הם ישגרו, שנייה, כל אחד יכול להיות משוגר עליהם, או שרק דברים ספציפיים, כי בעלי מהנדס החלל אמר לי שלא כל דבר יכול להיות משוגר על כל טיל. זה טיל כבד. זה נכון, אבל אני... הם בונים בשאיפה לטיל מאוד כבד, ככה שעם יכולת הוצאה, עם יכולת שיגור של בני אדם לדעתי, גם הם רוצים, ועם הוצאה של לוויינים למסלול גם סינכרוני, וגם למשימות שהן בין פלנטריות. אז כן, אפשר לשגר את הרבה מאוד דברים. אוסום, אז כאילו הם מתכננים לשגר בני אדם למאדים, אז למה לא אמרת קודם? תגיד, הרוסים בונים טיל לשגר בני אדם למאדים. אל תצטטו אותי על זה, אבל בסדר. הנקודה היא שאנחנו רואים היום יותר פיתוחים של טילים מסדר גודל גדול. כן. טילים שלא היו בנמצא לאחרונה, מאז שנות ה-60. לחלוטין. וזה החלק הממש מגניב, בגלל שהשימושים לדברים כאלה יכולים להיות מאוד מגוונים. זה יכול להיות גם משימות מוישות, וגם משימות לירח ולמאדים ולמקומות אחרים, עם מטענים גדולים. כרגע עם טילים רגילים אפשר להגיע לירח, אבל עם חללית. של 300 קילו, זה לא מספיק. לרוסים יש בפירוש שאיפה לחזור להיות שחקן מאוד ראשי, גם בכל מה שהם רואים של טיסות לכוכבים, כוכבים אחרים, לא כוכבים, אבל פלנטות אחרות, ודברים שסינים מנסים לעשות, ושאמריקאים בצורה מסוימת מנסים לעשות. כן, קרן. כן. שום דבר, אני לא אמרתי שום דבר, הרוסים רואים משהו, לא עושים אותו, נגיד את אוקראינה. בינתיים, בעוד שבועיים, ב-16 במרץ, הולך להיות שיגור של SpaceX, של חללית דרגון, שהיא חללית אספקה של SpaceX לתחנת החלל, שזה לא דבר מיוחד כשלעצמו בדרך כלל, כבר היו כמה כאלה, אבל יש לנו תמונה של הטיל הזה, כמו שסיימו את ההרכבה שלו לפני כמה ימים, והוא נראה ככה. רואים את זה, קרן? רואים את זה, יואב? מה שאנחנו רואים זה טיל ענק, ולא דגם של טיל, שהוא כמעט כמו טיל, והוא נראה כמו טיל, והוא משגר. כן, ההנגר הזה של SpaceX מלא בטילים כאלה, זה הדגם החדש של הפלקון 9, מה שמיוחד זה שעל הטיל הזה יש רגלי נחיתה. יש לו 4 רגלי נחיתה, זה מה שאתם רואים בתמונה הזו. מה זה הרגלי נחיתה? זה הצ'ופצ'יקים האלה מהצדדים? אני אנסה להציג גם את הסרטון הזה, שבו עשו ניסוי לפני כמה חודשים של טיל שנקרא גראסהופר, שזה פחות או יותר השלב הראשון של הפלקון 9, עם כמה שינויים, יש לו רק מנוע אחד למשל, ולא 9. זה שיכול לנחות אחרי שהוא טס. כן. בלי מהנדס החלל סיפר לי על זה. הוא ממריא כאן לגובה של 744 מטר, נעצר שם ונוחת חזרה בדיוק באותו מקום, והכל אוטומטי לגמרי. מרגע שלחצו על הכפתור האדום שמזניק אותו, הוא בעצם מבצע את כל מה שאתם רואים פה בצורה אוטומטית. אני אקפיץ את זה קצת חזרה. אני גם רוצה כפתור אדום כזה. נכון? הרעיון שלהם זה להוזיל את מחירי השיגור, כי לשגר דברים לחלל זה דבר נורא נורא יקר. הכלל אצבע הוא שלהגיע למסלול נמוך, מסלול של 300-400 קילומטר, זה מחיר של בערך 25 אלף דולר לקילוגרם, כך שזה יקר. והרעיון שלהם זה להוריד אפילו בשני סדרי גודל את את העלות של השיגורים האלה, באמצעות כך שאפשר יהיה למחזר את הטילים. הטילים כרגע הם חד פעמיים, זאת אומרת, זה פחות או יותר כמו לטוס במטוס ג'מבו לארצות הברית, ואז להשמיד אותו, שזה קצת מטופש. אז הרעיון הוא שאם אפשר יהיה להחזיר את חלקי הטיל, אחרי שהם מסיימים את מה שהם היו צריכים לעשות, אחרי שהם מורידים את המטען בחלל, להחזיר אותם חזרה לכדור הארץ בשביל לתדלק, להרכיב אותם מחדש, אולי להחליף כנראה כמה חלקים קטנים, אז המחיר יכול לרדת בהרבה הרבה יותר. אז מצד אחד הם עושים את הניסויים האלה שכבר עובדים, מצד שני הם הולכים להנחית את הטיל שלהם שפשוט הולך לנחות חזרה. כרגע הם הולכים להנחית אותו במים, מסיבות של בטיחות, כראות שזה מספיק יציב. כבר הטיסה הקודמת של הטיל הזה, שהייתה לו מזמן, הם ניסו לייצב אותו ולהחזיר אותו חזרה ולהנחית אותו באוקיינוס. מה זה להנחית באוקיינוס? זה להפיל אותו לאוקיינוס. נכון, אבל עדיין לנצל חלק מהדלק שלו בשביל להעט את ה... לא, אבל איך זה בודק את היכולות נחיתה שלו? לשלב הראשון של הטיל כבר יש מחשב ואלקטרוניקה וחיישנים ומערכות בקרה ומנוע, אז כל מה שצריך זה להשאיר מספיק דלק בשביל להעט את מהירות הנפילה. אולי גם חלק מהדרך הם יעשו באמצעות מצנחים, לא לגמרי בטוח, אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר יוכל לפרוס רגליים ולנחות. והניסוי שהם עשו פעם אחרונה לא כל כך הצליח, הוא נכנס לסחרור מאוד חזק ופחות או יותר התרסק. אחת הסיבות לכך זה שהרגליים אמורות להיפרס ולשמש כמייצבים של הנחיתה הזו, אז בלי רגליים כמובן לא יכול לעשות את זה, ואת זה הם ינסו להוכיח בטיסה שהולכת להיות עוד שבועיים. אני מאוד מקווה שהם הולכים לצלם את זה בלייב ולהראות לנו את זה, כי זה אמור להיות משהו ממש ממש מגניב לראות אותו בנמדה וזה יצליח, והאמת היא גם אם לא. אבל זה כסף, אנשים... מה? ויקטור. הם הולכים לגבות כסף על השידור הישיר. הם הולכים לגבות כסף על השידור הישיר? לא, אני חושב שאפשר לגבות על זה כסף. יכולים. אנחנו נשדר ונגבה מחיר סמלי. אני לא חושב שמישהו הולך להיות באיזושהי ספינה שהולכת... לא, יואב, ליעל יש פה רעיון מצוין, אל תקטע אותה. בואי נדבר על זה אחר כך. יואב, לאיזה גובה אמור להגיע החלק הראשון לפני שהוא מתחיל ליפול? אני לא בטוח, אבל יכול להיות שזה משהו שמתקרב ל-100 קילומטר. זאת אומרת, הוא... באיזה שלב הם מתחילים לתפוס... הוא לא נופל ממהירות מסלולית, אבל הוא נופל פחות או יותר מהחלל. כך שהוא צריך להיעט למהירות תת-קולית, לפני שדברים נפרסים וכל זה. הם טוענים שהם יכולים לעשות את זה, אנחנו אומרים בואו נראה. הלוואי. יש כאן שאלה מהיוטיוב של איתי צור, סליחה, של רעות ג'י, שיש לה תמונה מאוד דומה לאיתי. זו שאלה של הנדסת טילים. מה? אוקיי. קרן? כן, אני משנה את השאלה, אני מצטערת רעות, אני משנה אותה קצת כדי שתתאים יותר לנושא של התוכנית, אבל כאשר משגרים טילים לחלל, כמו מה שאיראן משגרת בשביל להוכיח יכולת ודברים, זה יוצא מהאטמוספירה ומגיע לכל מקום, או שצריך, כאילו, how does it work? אם זה מגיע למסלול, אם זה מכניס מטען למסלול, לוויין, אז טכנית זה יכול להגיע לכל מקום על פני כדור הארץ. אותה חבילה שלו. זה מאוד מגיע אותי. בואו נעבור לנושא הבא. רגע, למה אתם חושבים שפיתחו טילים עד היום? כולל ישראל, דרך אגב. כדי להגיע לחלל, לפרוץ לעולמות חדשים, יואב. To boldly go, no man has... הלוואי שזו הייתה המציאות. אבל היום זה הופך להיות מסחרי, בזכות SpaceX וחברות נוספות שמצטרפות לזה. בגלל שיש בזה כסף, יש בזה שוק, אז יש חברות שהולכות לעשות מזה ביזנס, וזה לא קשור לשיקולים אסטרטגיים. זה עונה לשאלה? אני חושבת שכן, נושא הבא. טוב, אני, לא, נע... אני לא טיים נאצי, אני פשוט המפיקה. טוב, אז... כמו כן בפייסבוק העירו לי שאני אומרת יותר מדי בעלי מהנדס החלל. אמרת את זה כמה פעמים היום באמת. כן, בן זוגי היקר שאנחנו שווים לגמרי בבית והוא עושה את הכלים בזמן שאני מבשלת. אנחנו מכירים אותו, נכון? בזמן שאת מבשלת? כן, כי המטבח שלנו... ככה זה היה היום. כן. אז... כן. אופר, בוא נעבור אליך ואל הרעיונות האלה שלך על גלקסיות שקוראים להם דברים. הרעיונות שלי, אני אוהב את זה שזה אני, שאחראי להכל. It was you. אתה החלטת להחזק את הגלקסיות. כן, יעל באמת הזכיר לי שבשבוע שעבר דיברנו על נושא שקשור למה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. בשבוע שעבר דיברנו על מיזוג של גלקסיות, אבל אנחנו דיברנו על גלקסיות הרבה הרבה יותר מוקדמות. היום מה שאנחנו נמצא לדבר עליו זה קבוצה של חוקרים שמצאה ראיות לכך שיש שאחת מגלקסיות הלוויין של אנדרומדה, גלקסיה שנקראת אנדרומדה 2, יש ראיות שהיא בעצמה עברה מיזוג בזמן האחרון בסקלות קוסמולוגיות. בגדול, אם מדברים על איך שגלקסיות גדלות, אז אנחנו יכולים לדבר על ספיחה חלקה של גז ושל חומרים, והאופציה השנייה זה שפשוט גלקסיות שלמות נופלות לתוך הגלקסיה, והדבר הזה מצופה שיהיה נכון לגלקסיות בכל גודל, כמו גלקסיות בכל גודל אמורות להרגיש, לחוות מיזוגים עם גלקסיות אחרות, אבל עד היום לא ראינו ראיות לכך בגלקסיות קטנות, מתחת ל-10 בג'ית מסת שמש וכוכבים, וזה הפעם הראשונה שאנחנו רואים באמת ראיה לזה. עכשיו, הראיות האלה, זה רגע, בעצם... רגע, כן? עופר? כרגיל, אני עוצרת אותך כשאיבדתי אותך. אוקיי. 10 בתשיעית מסת שמש? כן, מיליארד. כלומר, משהו שיש בו לפחות מיליארד שמשות נחשב קטן. זה לא מיליארד שמשות, זה מסה של לפחות מיליארד שמשות. מה? למה דווקא במיליארד? סליחה, לא. כאילו, יש סיבה? זה פשוט החסם התחתון שתכתב לא ראינו את זה. לא, זה לא שכאילו מגיעה איזה גלקסיה קטנה ואומרת, היי, אני מיליארד שמשות פחות אחד גרם, ואנחנו אומרים לה, את לא גלקסיה. לא, כל הדברים האלה הם עדיין נחשבים, קודם כל ההגדרה של גלקסיה היא קצת מסובכת, אבל זה עדיין נחשב גלקסיה, פשוט עד היום בגלקסיות קטנות יותר לא ראינו ראיות למיזוג. שזה דבר שכן ראינו הרבה בגלקסיות גדולות יותר. בשביל החלב ובאנדרומדה אנחנו ראינו הרבה ראיות, וזה מביא אותי באמת למה זה הראיות האלה. בדרך כלל מדובר על מה שנקרא stellar stream, זה שביל של כוכבים שנשאר אם זו הגלקסיה הגדולה שיש גלקסיה שנופלת אליה, אז הגלקסיה השנייה מתפרקת ומאבדת חלקים מהכוכבים שלה שנשארים בשובל כזה סביב הגלקסיה הגדולה יותר. זאת אומרת שזה כאילו גלקסיה אחת ששואבת את השנייה בעצם? סוג של, היא בדרך כלל נופלת במין ספירלה עד שהיא בסופו של דבר ממש מוצאת דרכה ומתמזגת עם הגלקסיה, אבל כן. שזה מה שהזכרת? זה לא דומה למה שהזכרת בפעם הקודמת שדיברנו על הגלקסיות שמתנגשות אחת בשנייה, זה משהו אחר, זה תהליך פחות אגרסיבי נשמע. זה, אוקיי, יש, צריך להבדיל, כי כשמדברים על מיזוג של גלקסיות, בדרך כלל מבדילים בין מיזוגים, אני עושה פה תרגום ספונטני, מיזוג ראשי ומיזוג משני, שזה אומר מיזוג של שתי גלקסיות במסות יחסית קרובות, לבין מיזוג של גלקסיה מאוד גדולה עם גלקסיה קטנה שפשוט נופלת עליה. המיזוג ראשי באמת הוא דבר הרבה יותר אלים והוא משפיע מאוד על הגלקסיה, הוא יכול להפוך גלקסיה שהיא יפה וספירלית למין ענן נפוח כזה, שנקרא גלקסיה אליפטית. מה שאנחנו נראים פה עליו כרגע זה בעיקר מיזוגים משניים, כלומר גלקסיה קטנה בהרבה שנופלת לתוך הגלקסיה הגדולה. אבל באופן כללי, השאריות האלה, השובלים האלה נשארים אחרי מיזוגים. המיזוגים האלה גורמים ליצירת כוכבים? זה מעודד יצירת כוכבים? זה שאלה שהיא, אני לא חושב בטוחים, כי זה מיזוג, מיזוגים קטנים הם בדרך כלל דברים שהם עדינים יותר, ולכן ההשפעה שלהם על הגלקסיה היא קטנה יותר. מה שדוד מדבר עליו זה שבמיזוגים ראשיים, הגלקסיה הגדולה, בגלל ששתי גלקסיות גדולות, זה יוצר לחצים בכל מיני נקודות בגלקסיה, וגורם לגז להתכווץ וליצור עוד כוכבים, וזה דבר שאנחנו לא בהכרח רואים אותו במיזוגים קטנים יותר. עכשיו, אז מה שראו באנדרומדה, אז ראו סביב לאנדרומדה 2, ראו שובל כזה של כוכבים, ובעצם עשו ניתוח מחדש של תצפיות שכבר היו שם, והחוקרים האלה טוענים שהם רואים שם שובל מאוד ברור, וזה ממש מגניב, כי זה אומר שבעצם יש לנו גלקסיה לוויינית, שהייתה לה גלקסיה לוויינית, שהתמזגה לתוכה. זה קצת, אפשר אולי נתעלם מכל הדברים שהם לא דומים, אז זה קצת כמו להגיד שיש לנו את השמש, סביבה יש את כדור הארץ, ולכדור הארץ יש את הירח. אז זה משהו כזה. כן, רק שאנחנו אחד בתוך השני, ואנחנו בינתיים לא. כן, אנחנו גם מקווים שזה לא יקרה. זה גם לא בדיוק אותו דבר, כי סביב גלקסיות יש התפלגות של חומר עד לטווח יחסית גדול, ככה שמה שקורה זה בעצם שהגלקסיה השנייה מתחילה לעבור דרך החומר הזה ולהתפרק, קצת כמו אסטרואידים שנופלים לאטמוספירה. אז בעצם המיזוג הזה כבר קרה, העניין שהסיכוי של גלקסיות לוויניות בתוך, שהן כבר גלקסיות לוויניות, סתם ככה להיפגש אחרי שהן כבר נפלו לתוך אנדרומדה, הוא מאוד קטן, אז מה שחושבים כרגע זה שמרבית הסיכויים זה שזה שתי גלקסיות שנפלו ביחד, אולי כחלק מקבוצה, והיא כבר היו באיזשהו תהליך של נפילה אחת על השנייה, והשלימו את התהליך הזה כשהן כבר היו בתוך אנדרומדה. אז זהו, אז יש לנו בעצם עדות למשהו שאנחנו ציפינו שיהיה שם, ולא ראינו עד היום, ועכשיו רואים את זה. אז תגיד, יש סיכוי לראות דברים כאלה גם בשביל החלב? בשביל החלב אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מסובך, בגלל שאנחנו בתוכו. הרבה יותר קל לראות את השובל הזה כשאתה מסתכל מלמעלה, כמו אם אנחנו רואים את שביל החלב ככה, ולכן כל דבר שקורה בתוכו יהיה לנו קשה לראות, אנחנו נצטרך לראות אותו ככה, ואז לראות את השובלים ככה. אז כשוויג'ר אשכרה תצא מתחומי הגלקסיה, כמו שוויינט מדווחים אחת לחודש, נוכל לעשות את זה. כן, עוד כמה מיליוני שנים, אני חושב, זה בערך. With the time on the internet. אוקיי, קרן רומזת שהיא רוצה לדבר על האייטם שלה. הבהלנו כמה צופים, או לפחות צופים פוטנציאליים שתקעו אם אנחנו הולכים לבצע ניתוח עיניים במהלך התוכנית, אז זה לא מה שהולך לקרות פה. קרן, בבקשה. לא, דיברנו על קרנות לייזרים, לא? רגע, אבל תיקחו לי כאן ניתוח עיניים. לא, אין. טוב, אז האמת היא שזה אייטם מסוג... דברים כאלה, זה למה אנחנו צריכים לצאת לחקור את מאדים כאשר יש עדיין עוני בכדור הארץ? או למה הודים צריכים לשגר מה שזה לא יהיה כאשר יש להם מיליארד הודים? או משהו. אז חבורה של מנתחי עיניים, אני אדגים, עיניים. אני צריכה לספר לכם בתור התחלה שניתוח עיניים זה דבר נורא מסובך. מדובר על מילימטרים ולפעמים על עשירית מילימטר, ועושים את זה בעזרת מיקרוסקופ מיוחד. שזה, זאת אומרת, זה לא מיקרוסקופ כמו שאתם חושבים, אבל זה כן מיקרוסקופ כמו שאתם חושבים, פשוט תזרמו איתי בזה, כי אני הברזתי משהו על ניתוח העיניים, אז אני לא ממש... ובכן, אז המיקרוסקופ המיוחד שאיתו מבצעים בניתוח העיניים, תלוי על התקרה של חדר הניתוח, הספציפי הזה בהולנד, והולו הוא רוטט. המנתחים שהשתמשו בו גילו שהוא רוטט, והוא רוטט במידה כזאת שהוא מסכן את הניתוחים שלהם, הם לא יצליחו לסדר אותו. אז הדבר הראשון שהם עשו זה היה לסלק את הבמפר מהכביש בבניין, בכביש ליד הבניין, מה ש... מסתבר שכל פעם שאוטובוס עבר על הבמפר הזה הוא הרעיד את הבניין, ככה שהמיקרוסקופ לא עבד כמו שצריך, אבל עדיין המיקרוסקופ רטט והמיקרוסקופ רטט, ואז הם הגיעו למסקנה שהוא רוטט מכיוון שזה בניין מהבניינים החדשים המגניבים האלה, שבנויים מזכוכית וכל מיני מתכות יפות כאלה, וזה נורא יפה ומגניב, רק ש... אוי, מה? אי, אי! סליחה, חתולה מטורפת. כל משב רוח הכי קל הזיז את הבניין. בני האדם לא מרגישים את זה, הבניין אבל כן זז וזה הזיז את המיקרוסקופ. הם היו צריכים למצוא דרך לייצב את המיקרוסקופ בצורה שתאפשר להם לעבוד איתו, זאת אומרת שלא תפגע ביעילות שלו, כי כמובן שאפשר לקבע אותו עם בטון לתקרה או משהו כזה, אבל... אם בני אדם לא הרגישו את הרעידות, איך הם ידעו שהוא רועד? ניתוחים? כן, כן, כי את מסתכלת, בהגדלה מטורפת, ואת רואה שהתמונה שלך רוטטת. עכשיו, את מכוונת את הלייזר, או מה שזה לא יהיה שאת מנתחת איתו, ואת רואה שאת לא מצליחה להתמקד כמו שצריך. כאילו, ועיניים. את לא רוצה לפספס. כן. זה גם לא בדיוק משהו שאפשר להשבית לחודש ולהגיד, נפתור את זה בחודש הזה, כי כל הזמן יש ניתוחי עיניים דחופים, כן? את מי בא לעזרתם? ובכן! הם פנו לסוכנות החלל האירופאית, of all places, ומסתבר שסוכנות החלל האירופאית נתקלה בבעיה מאוד דומה, כאשר הם ניסו לעשות, אני פשוט אצטט לכם את זה כי הידע שלי באסטרונומיה הוא יותר קטן מהידע שלי בניתוח העיניים, הם עשו את ה... הם השתמשו בדרווין טלסקופ, שזה היה מערך טלסקופים שהיה אמור לגלות דברים, כנראה שמו אותו על הביגל והוא הלך לצלם, לא משנה, דיון אבולוציה. והם ניסו לעשות דיליי ליין, שזה, אם הצלחתי להבין משהו, זה אומר, מכיוון שהתמונות הגיעו בהפרשי זמן מכל אחד מהטלסקופים, הם פשוט איזושהי... שאיפה זאת שונות, כן. כן, ואז הם ניסו להרכיב אותם אחד על השני, בצורה שלא לבטל את הפרשי הפאזה, והיו להם רטיטות בבניין שעשה את זה. אז הם גם כן ביטלו את הבמפרים מחוץ לבניין, זה לא עזר, והם פיתחו שיטה שנקראת ההמינגברד, שזו דרך לייצב a thing, לא משנה מה, על ידי זה שזה יוצר תנועה מנוגדת, כן? לכל פעולה יש תגובה. כי זה הכיזוז של התזוזות. כן, זה מה שהם עשו, בכל הכיוונים, והם התקינו... סופרפוזיציה של הגלים. לא, הם לקחו את הדבר, ואם הדבר זז לנקודה אחת, אז ההמינג ברד עושה לו בום ומחזיר אותו בחזרה. כן, כן. זה מאוד מסובך לי עם הדגמות. זה באמת, זה מסובך מאוד, זה יופי של נושא. זה, קודם כל, קרן, זה האייטם הכי מעניין בתוכנית עד עכשיו. אך שניים... רגע, די, לא סיימתי אבל להגיד לך שהתקינו את זה, בקיצור, התקינו את זה על המיקרוסקופ וניתוחי העיניים מדויקים והם מצליחים במאה ממאה אחוז, ועכשיו כל הבעיות זה על המנתחים עצמם ולא המיקרוסקופ. כן, דבי. דרווין זה טלסקופ, זה אינטרפרומטר, אם אני זוכר נכון, כלומר, זה מערך של טלסקופים שאת הקרינת האור, קרינה, whatever, אלקטרומגנטית שהם מקבלים, הם שולחים למשדר וכל אחד יש שם איזה הפרשי פאזה, כל טלסקופ קטן שולח את המידע שהוא קולט בהפרשי פאזה שונים, ולכן אתה צריך ללמוד לדעת איך לחבר את כל הגלים האלה. אותו דבר הסיפור עם ניתוחי עיניים, שאת מקבלת איזה דאטה מהמצלמה, ואת קצת משנה אותו בשביל, לצורך העניין, לייצב את התמונה שהניתוחים ילדו כמו שצריך, וזו דוגמה נפלאה, זה פשוט סיפור מרתק. אני עכשיו בוחק בהתרגשות. אני רואה את הדמעות שמציפות את המצלמה, תרחיק אותה מהמחשב, שלא יהיו לנו בעיות טכניות נוספות. אבל הנקודה שבאמת מגניבה אותי בעניין הזה, זה שכאשר יואב אמר לי, יש אייטם על ניתוחי עיניים וחלל, וזה הייתי בטוחה שזה משהו לייזר או לא יודעת מה, זה כלום, זה פתרון מכני לבעיה שתכלס טכנית מישהו אחר היה יכול לפתח אותה, אבל הנה עוד דוגמה לאיך חקר החלל עוזר במקומות שאנחנו חשבנו עליהם קודם, ולא רק על ידי זה שהוא המציא את הוולקו. הוולקו לא הומצא כחלק מתוכנית החלל, אגב. אני יודעת, אבל וולקו תמיד קשור עצמי לתוכנית החלל בגלל הכל האחד. אז אפשר להמשיך הלאה. כן, נמשיך הלאה לעולמות רחוקים. טלסקופ החלל קפלר, שזה הטלסקופ שמחפש כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, אקסופלנטות, אפשר להגיד את זה בחצי עברית. שהוא טלסקופ שגם עכשיו הוא כבר נכה, בגלל ש... גלגלי התגובה שהוא כבר לא כל כך עובדים, אז הוא לא יכול לשמור על דיוק שנדרש בשביל לצפות, לבהות באותם כוכבים לאורך הרבה זמן, וככה לזהות את כוכבי הלכת שמסתירים חלק מהאור של הכוכבים שלהם. הצליחו להשמיש אותו על ידי זה שפיתחו איזושהי שיטה שבאמצעות איך שמניחים אותו במרחב, במסלול שלו סביב כדור הארץ, הוא, הקרינה של השמש גורמת לאיזשהו מומנט עליו, לסובב אותו ככה שהוא בעצם מפצה על התקלה שיש לו בגלגלי התגובה, מין שיטה מאוד מאוד מורכבת, אבל היא עובדת, וכתוצאה מזה הוא יכול לעבוד. והחדשות המרעישות שקיבלנו רק השבוע זה ש 714, 715 כוכבי לכת חדשים מחוץ למערכת השמש אושרו, שהם לא רק נצפו כך שהם הפכו להיות מועמדים להיות כוכבי לכת, שעוד לא הוכיחו שהם כוכבי לכת באמת, אלא אישרו אותם, מה שכמעט מכפיל את כמות כוכבי הלכת שאנחנו יודעים עליהם מחוץ למערכת השמש, שזה דבר ממש ממש מדהים. מה שעוד יותר מדהים זה שחלק, שמדובר על הרבה כוכבי לכת שהם קטנים יחסית, כך שהם עוד יותר דומים לכדור הארץ, וחלקם אפילו באזור ה... בוא נגיד, אם זה היה כדור הארץ, אז יכלו להיות עליו מים זורמים. זה כמובן תלוי בעוד כל מיני פקטורים, כמו אם יש להם אטמוספירה, למשל. סליחה ש... כאילו, רק הגודל? הגודל זה מה שמשנה לנו? לא, רק גודל. אנחנו מחפשים עוד כדור ארץ, אוקיי? זה מה שבאמת היינו רוצים למצוא. זה לא באמת, יואב, אני חושב שאולי היית קצת מפשרת את זה פה. אנחנו מחפשים כוכבי לכת אחרים, ואנחנו מחפשים כוכבי לכת שיכולים להיות עליהם חיים כמו שאנחנו מכירים אותם, מה שאומר שרצוי שיהיה עליהם מים זורמים. רגע, אנחנו רוצים שיהיו עליהם חיים, או שאנחנו רוצים כוכבים אחרים שאנחנו יכולים לחיות עליהם? אנחנו רוצים אנחנו רוצים לדעת יותר לגבי מאיפה באנו. אוקיי? בעיקר אנחנו לא עד לא מזמן לא ידעו אם יש בכלל כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. זאת אומרת, שוב, יכולנו לחיות בתפיסה הבלתי ניתנת להוכחה, האם אנחנו מקרה מיוחד ביקום או שזה דבר שגרתי. ואחרי שהתחילו לגלות, כבר בשנות ה-90, התחילו לגלות פה ושם כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, זה התברר בתור משהו שאנחנו לא יחידים, והיום זה כנראה די ברור שזה ממש לא מיוחדים. זאת אומרת, כמעט סביב כל כוכב אפשר לצפות שיהיו כוכבי לכת. זה נעשה משהו די בשגרה, אבל יחד עם זה הם מגלים המון דברים חריגים אחרים. בעבר המודלים של התפתחות מערכת השמש התבססו על מערכת השמש שלנו, שיש כוכבי לכת צליים קטנים סמוך לשמש, וכוכבי לכת ענקים גזיים רחוק מהשמש, ומזה בנו את המודלים של איך מערכת השמש נוצרת. מה שהתברר כתוצאה מזה שמגלים עוד ועוד כוכבי לכת, זה שיש גם ענקי גזיים ממש קרוב לשמש, אפילו יותר ממה שכוכב חמה קרוב לשמש שלנו, וזה סותר את התיאוריה, גם. הם מוצאים את זה, הם צריכים להתחיל לחפש לזה הסברים. בדיוק. איזה פסה. אבל ככה עובד המדע. אני מבינת את הסטודנט. ככה עובד המדע, אנחנו סופים במשהו, מגלים משהו, ואז מתחילים לחשוב. משדרגים את המשוואות שהם יתאימו למה שראינו. כאילו, אתם רוצים להגיד לי שסטודנט שנבחן בשנה א' על משהו, בשנה ב' יכול להיות שזה כבר שגוי לחלוטין. לא, זה לא מדויק, הם מוצאים לזה הסבר שמתאים, פשוט זה לא מצפים למצוא ענק גזי קרוב לשמש, כי זה לא ככה אצלנו, ואנחנו בנינו את כל ההיגיון שלנו על סמך מה שיש לנו אצלנו, אבל הם כן מוצאים לזה בסופו של דבר את ההסבר ההגיוני, למה דווקא שם זה הצליח להיווצר בצורה כזאת. מה גם שההסברים באופן כללי, כשמדברים על תיאוריות, בעיקר כשמדובר על חלל, בדרך כלל מדובר על דברים סטטיסטיים, אין לנו מעבדה שאנחנו יכולים ליצור בכוכבי לכת, או מערכת שמש, או משהו כזה. אנחנו לא יכולים לבדוק ולעשות שוב ושוב ושוב ולראות את זה. אז אנחנו אוספים תצפיות ואומרים, אוקיי, יש לנו התפלגות מאוד מאוד רחבה, אבל רוב הדברים מורכזים במקום מסוים. למשל, מה ש... דוד עכשיו העלה. כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. מה לעזאזל, על מה אני מסתכלת? ספרו לי. דוד? כן. לא, קודם כל, התגלית הזאת היא יוצאת מהכלל, כי א', אלו כאמור את מספר הפלנטות, בפי כמעט משניים. ב', מספר הקטנים עלה משמעותית. עד היום, שיטות שלנו אפשרו לנו לגלות את הכוכבי לכת בגודל של צדק. עכשיו אתם רואים, הוסיפו מספר גדול מאוד של כוכבי לכת כמו נפטון, או אפילו מה שמכונה סופר ארץ, ואפילו הרבה מאוד כוכבי לכת בגודל של כדור הארץ. רגע, דוד, אני צריכה קצת להסבר לאנשים שמבינים מה זה עיגול, פחות או יותר, ושם ההבנה שלהם. אני רואה שהציר ה-X, יש את הגודל של כדור הארץ, אחרי זה גודל גדול, סופר ארץ. מה זה במערכת השמש? מה אצלנו במערכת השמש הוא סופר ארץ? זה משהו בין כדור הארץ לנפטון, נגיד. אוקיי, ואחרי זה יש נפטון, ואחרי זה יש... צדק ומעלה, כן. צדק ומעלה, אוקיי. אז עכשיו, אנחנו רואים שעד אתמול, רוב הכוכבים שגילינו היו נפטון או צדק, בסדר גודל של נפטון או צדק. בהחלט. ואז החל מהיום, שזה 26 בפברואר, שזה בעצם לפני 3 ימים, מה שמוכיח למה אסור לעשות טבלאות כאלה, אנחנו גילינו פתאום הרבה יותר כוכבים שהם פחות או יותר בסדר גודל של כדור הארץ, או קצת יותר גדולים מכדור הארץ, אבל גם גילינו הרבה יותר כוכבים שהם בסדר גודל של נפטון, ונפטון גדול, לא? נפטון בערך פי 4 מכדור הארץ בגודל. אז איך זה שלא גילו את זה קודם? כל הכוכבי הלכת האלה, הם כן היו בנתונים שקפלר עשה. בתור התחלה הנתונים האלה הם כבר ישנים, הם היו במערכת, הם נלקחו לפני שקפלר התקלקל. הבעיה היא זה ה-verification, האישוש שמדובר בכוכבי לכת. בדרך כלל עושים את זה, צריך טלסקופים אחרים ושיטה של... כן, למעשה האייטם הזה הוא לא קפלר. רגע, יעל, עופר ודוד, שאחד מכם ידבר. עופר צודק, האייטם הזה הוא גם על קפלר, אבל גם על השיטה, כלומר, איך זיהו את כוכבי הלכת האלה בתוך הדאטה. ולמעשה הם עשו איזה מין קיצור דרך שפתאום הם הבינו שהקיצור דרך הזה יכול מתוך הדאטה למצוא להם כוכבי לכת, ומדובר בדינמיקה של כוכבי הלכת, כלומר, אם יש לך איזה גוף גדול ועוד, כלומר, הספקטרום שלו מתנהג שם באיזו צורה מסוימת, ה-radial velocity ספקטרום שלו, שאני לא אכנס לזה להסביר את זה, אבל הם יכולים להגיד האם מדובר בפלנטות או בכוכבים. וזה באמת, זה באמת עיקר העניין, השיטה. אני מנסה להבין משהו. קפלר, שהוא טלסקופ נחמד מאוד, שיצא מכלל שימוש לפני כמה זמן, והספדנו אותו לדעתי, לא? כמעט, אוקיי, כן. התקלקל קצת. אסף מלא נתונים. אוקיי, הספדנו אותו חלקית. אסף נתונים. השבוע, מתישהו, מישהו כתב תוכנה שרצה על כל הנתונים האלה ואמר, היי, הנה 700 דברים שיכולים להיות פלנטות. ואז הריצו את זה מול תוכנה אחרת שאמרה, כן, זה מתאים לכל מה שאנחנו יודעים על פלנטות, אלה פלנטות. זה קורה המון שמישהו פותח ארכיון ישן ומגלה פתאום כמה דברים יכולנו לגלות משם שלא ראינו. אבל משהו מיוחד זה שהשבוע רק חשפו את זה, זה לא משהו שממש עכשיו נעשה. אלא שהם עבדו על איזושהי שיטה במקביל בשביל לזהות את הכוכבי לכת, אלא נדמה לי שזה קשור למישור של הכוכבי לכת, שאם מצאנו כוכב לכת אחד במישור מסוים סביב אותו כוכב לכת, אז אפשר להניח שיש עוד כוכבי לכת באותו מישור, ולכן אפשר יותר בקלות לזהות את הסימנים אליהם. משהו כזה. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. אז זה לא באמת משהו שהתגלה עכשיו, זאת אומרת, זה פשוט ארכיון שמישהו עבר עליו כאילו, עושה חיפוש בארכיון. לא, התורה, קרן, התורה, התגלית היא מעכשיו. התגלית שאני... עכשיו אתה נלקח מזמן, אז מה? התגלית היא מעכשיו, התגלית לפני, בחודש האחרון, החברים ישבו ועבדו, ופתאום גילו את העניין. זה שצילמו את זה לפני שנתיים, אז מה? אוקיי, אז תן לי את המונחים שאני אבין. במונחים שתביני? לא, הבנתי. בני האדם גילו שלאנשים יש שש מחלות בעולם, אספו חיידקים או וירוסים וכאלה, יודעים מה שזה קיים, אבל קרן ישבה במעבדה ופתאום מבינה, היי, הווירוס הזה שבין 1,000 שנה, אני עכשיו יודעת איך הוא. וואלה, באמת, יש לנו משהו נורא מעניין על המקור הגנטי של ירסיניה פסטיס. יואב, יש לנו זמן בתוכנית לדבר על זה, המגפה היא מסכנת, פשוט נחלוב ורתק. קרן רומזת שנגמרנו הזמן. אין שום בעיה שכשנעשה תוכנית המיקרוסקופ, על מחלות ומגפות. אני מקווה שלכולם ברור שמכל האייטמים בתוכנית, היחיד שאשכרה דומה למה שאני עושה, זאת אומרת, לשבת על ביג דאטה ולנתח אותו, זה זה. אין לי שום מיקרוסקופ ושום מעבדה, יש לי מחשב ו-SPSS. אני רוצה לתקן אותך, כנראה שרוב מה שדיבר היום בתוכנית דומה לזה, פשוט אנחנו לקחנו רק את מקרים מאוד ספציפיים. ביג דאטה זה לחלוטין קשור, כשמדברים על חלל זה ביג דאטה. עד שבא איזה אילון מאסק אחד ופשוט בונה טילים שיכולים לעשות דברים שאף אחד אחר לא עשה קודם. ואז לויקטור, יש על מה לדבר. האמת שקרן, אפשר לקחת את האייטם שלך ולחבר אותו לקפלר. כלומר, הקונספט הזה שאתה, יש לך תמונה שרועדת, ואתה יכול לתקן את התמונה הזאת, אז אולי נוכל ליישם את זה על קפלר, שהבעיה של קפלר שהגירוסקופ שלו שם לא עובד, אז הוא זז כל הזמן. אז את התמונה שהוא כן מצלם, רק שהיא מאוד מאוד קשה להוציא מן את הדאטה, אולי ניקח את החברים שלך מאמסטרדם, הוא אומר שזה לא היה, והם יתקנו לנו את קפלר מהשיטה שלך. כן, חבר'ה הולנדים. לא, ההולנדים זה המנתחי, זה המנתחי עיניים. אלה הם בכלל מגרמניה נדמה לי, או משהו... מי יסוד? הם חלק מהאיחוד, זה בסדר. כן, בסדר. ובכן, חברים וחברות, יואב... כן, אז בואו נסכם, הייתה יופי של תוכנית, והמון המון נושאים, והצלחנו אולי שליש מהם, אז לפחות זה נותן לנו דברים לעשות בשבוע הבא, או עוד שבועיים. לא יהיה לנו מה לדבר, בואו שבועיים, ממש. אנחנו נפנה עכשיו, זה מאוד נחמדה לצופים שלנו, ונגיד להם שבעולמות הקרוב. נכון, שזה ב-16 או ב-17, אני צריך לבדוק את העניין הזה מתישהו. באפריל אנחנו נעשה אירוע מול קהל של החללית, וכמובן אתם מוזמנים. יהיו מספר מצומצם של כרטיסי חינם שאנחנו נוכל לתת, אבל... באמת? יש לנו כרטיסי חינם? תמיד יש. אנחנו ניתן אותם לצופים מסוימים, כנראה, נגריל או משהו. מי שזוכר לשים כוכביות ביוטיוב? אתם ברשימה. ואנחנו מאוד מאוד נשתדל שאפשר יהיה לראות את זה באינטרנט, כמובן גם בחינם. ולכן מה שאנחנו רצינו לבקש מהצופים זה... זה ש... הכל אני צריכה לעשות פה? זה שמעת בדיקה. יש לכם רעיון, איך אנחנו יכולים לשדר את החללית בזמן שאנחנו מקליטים אותה בעולמות. יהיה לנו כנראה דרך להקליט, אנחנו מחפשים דרך לשדר אותה, כדי שתוכלו... כי אנשים שתקועים בבית, או נגיד נמצאים מעבר לאוקיינוס, כמו דוד, יוכלו להשתתף בחללית ולשאול שאלות. And stuff, אנחנו מאוד נשמח לעזרתכם, אנא פנו אלינו. בעמוד הפייסבוק של התוכנית, הכל אני צריכה להגיד פה יום. כן, אז אני אסכם במה שקרן אמרה. לפחות הוא שותף כלים. אני, כן, זה נקרא מולטי דיסציפלינרי. המון דברים, לאו דווקא ביחד. אז צופים יקרים, תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בעוד שבועיים בתוכנית לפורים. היי. נכון, יש לנו תוכנית פורים. אז כן, אין לי מושג מה זה אומר עדיין, אבל נעשה משהו שקשר לזה. כן. אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו נהיה פה עוד שבועיים במוצאי שבת. רצית גם להגיד יום הולדת שמח גיא. יום הולדת, כן, נכון. יום הולדת שמח לגיא בוסקו. ואם אנחנו, אם השארתם שאלות בפייסבוק או ביוטיוב או במקום אחר שאתם רוצים להגיד לנו איפה זה, אז אנחנו נשמח לענות עליהם מיד אחרי התוכנית. אז שוב, תודה רבה לכם ולהתראות. תודה שצפיתם בנו. ביי, תעשו ביי, תהיו מנומסים. ביי.